मीमांसा दर्शन की 209वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का 8वां पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 16वें अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम। पृष्ठ संख्या 1138 विवरण में 5वीं पंक्ति अंत से, ऐसा मानने पर मम शब्द और आत्मने पद दोनों विरुद्ध नहीं होंगे, इसका समाधान किया है ऐसा नहीं है। यदि यह कर्म मंत्र पूर्वक होवे तो ऐसा नियम हो सकता है, अर्थात कर्म भी यजमान संबंधी हो सकता है। पहले यह मंत्र उत्पन्न होता हुआ केवल क्रतु के लिए है, इस प्रतीति के होने से आद्वर्य समाख्या से अद्वर्यु के संबंध को प्राप्त होता है। यहां दोनों ही बातें एक समान दिखती हुई भी अलग अलग को लक्षित कर रही है, एक जगह यजमान को एक जगह अद्वर्यु को। अच्छा, दो बातें समान क्या हैं? एक है कर्म मंत्र पूर्वक और दूसरे में है कि ये मंत्र क्रतु के लिए है। तो ये जो लिखा है, यदि यह कर्म मंत्र पूर्वक होवे तो कर्म मंत्र पूर्वक होवे, इस वाक्य में जो अर्थ आप ले रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मंत्र कर्म से पहले है। यदि भी पहले है, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि ये जो कर्म किया जा रहा है ये मंत्र पूर्वक होना चाहिए, यानी मंत्र को कर्म के साथ में जोड़ा गया है। कर्म पहले है कथन में, ये जो हम कर्म कर रहे हैं, हम मन में आया कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसे कि हम अग्निहोत्र करें तो भाई अग्निहोत्र या अग्निधान करें, आधान करते हैं तो बोले इस मंत्र पूर्वक करना चाहिए इसको। तो पहले मंत्र प्राप्त नहीं था, पहले हमें कर्म प्राप्त हो रहा है, हमें ये कर्म करना है। अब उस कर्म को कैसे करना है, तो उसकी जो इति कर्तव्यता है उसमें एक बात यह भी कही कि यह मंत्र पूर्वक करना है। तो उस दृष्टि से भले ही मंत्र पहले बोला जा रहा हो यहां पर, लेकिन वो कर्म के उपस्थित होने के बाद में उससे जोड़ा गया है। और ऐसा करने पर क्या होगा कि जब इन्होंने लिखा कर्म मंत्र पूर्वक होवे तो ऐसा नियम हो सकता है, कैसा नियम, अर्थात कर्म भी यजमान संबंधी हो सकता है। तो ये जो कर्म है ये पहले यजमान से जुड़ा हुआ है। सामान्य नियम क्या है, सामान्य नियम क्या है कि कर्म करने वाला अध्वर्यु होता है, अध्वर्यु उस प्रसंग में, लेकिन चूंकि कर्म यजमान के लिए है, यजमान वहां पर त्याग कर रहा है, इसलिए कर्म हुआ यजमान के लिए, और उससे संबंधित मंत्र आया जुड़ा तो वो भी कर्म से जुड़ने के कारण यजमान के लिए ही कहलाएगा। तो ऐसे में जो मम शब्द है वो यजमान के लिए ही कहलाएगा, तो कर्म भी यजमान का हो जाएगा और मंत्र भी यजमान का हो जाएगा। पर अब जो दूसरी बात कह रहे हैं कि पहले ये मंत्र उत्पन्न होता है केवल कर्तु के लिए, अब ये उस स्थिति को कह रहे हैं कि अभी कर्म अधिकृत नहीं किया गया है, और कर्म अधिकृत नहीं किया गया है तो यजमान भी अधिकृत नहीं है। अभी पहले केवल मंत्र को ले लिया गया है, और मंत्र में ऐसा नहीं कहा गया है कि ये मम का मतलब तो यजमान है, और बस यहां केवल कर्तु की बात कही जा रही है, इसमें कर्तु होना चाहिए। और कर्तु एक कर्म है, और ये मंत्र और वो कर्म कहां पढ़े गए हैं, वो आध्वर्य में पढ़े गए, तो ये आध्वर्य से जाकर के जुड़ जाएगा। तो पहले ये मंत्र उत्पन्न होता हुआ केवल क्रतु के लिए, एक सामान्य क्रतु के लिए वो प्रतीति होने से, और चूंकि ये अध्वर्य व समाख्या के कारण से अध्वर्य के संबंध को प्राप्त होता है, तो ऐसा तात्पर्य इसमें का साबित हो, समझ में आ रहा है। हाँ, इसमें हमने जैसे देखा कि पहले कर्म है और फिर मंत्र उसके लिए लाए हैं इति कर्तव्यता के लिए, तो यहां जब पहले कर्म है तब तो कर्म चूंकि अध्वर्य से किया जाता है तो कर्म तो अध्वर्य हो गया। अध्वर्य तो इसलिए हम करते हैं क्योंकि वो अध्वर्य गण में पढ़ा गया है, इस दृष्टि से। अभी बस केवल कर्म लिया, और कर्म किसके लिए है, कर्म को करने वाला कौन है, यजमान है, यजमान के लिए है, यजमान के इच्छा को पूर्ति पूर्ण करने के लिए है। कर्म तो अध्वर्य करेगा लेकिन वो उसके लिए है, इस दृष्टि से विचारनीय बात है। वैसे तो ये ठीक ठीक क्या कहना चाह रहे हैं लेकिन मेरे को तभी यही समझ में बैठ रहा है। इसी पंक्ति में यदि अंत में देखें तो अर्थात कर्म भी यजमान संबंधी हो सकता है। हाँ, अर्थात ये कर्म को पहले से यजमान संबंधी नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, नहीं मान रहे हैं, लेकिन कर्म चूंकि यजमान के लिए है और फिर अब इसके कारण मंत्र में जो मम शब्द आया है वो भी यजमान के लिए लग रहा है, तो कर्म भी यजमान के लिए हो जाएगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेचना है, हालांकि तो युधिष्ठिर जी से सहमत नहीं है इनकी बातों से। आगे देखो इसमें जो इन्होंने लिखा है 1149वें पृष्ठ पर, ये जो आपने कहा इस पर थोड़ा सा और विचार की अपेक्षा है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये विनियोग विचार में लिखा है, तंत्रवार्ती के इस उद्धरण में भट्ट कुमारिल ने के यदि ही एतन मंत्र पूर्वकम कर्म भवेत तथा एवं नियम्येत, ये उसी पंक्ति को कहा जा रहा है, यदि मंत्र पूर्वक कर्म होवे तो इस प्रकार नियमन हो सकता है। इस वचन पर हमें आपत्ति है। प्रश्न यह है कि मंत्रार्थ के अनुरूप कर्म किया जाए अथवा कर्म के साथ मंत्र को बांधा जाए, इस वचन से कि मंत्रार्थ के अनुरूप कर्म किया जाए अथवा कर्म के साथ मंत्र को बांधा जाए, दो बातें हो गई। जब पहला वचन है कि मंत्रार्थ के अनुरूप कर्म किया जाए, मतलब मंत्र पहले आया, मंत्र में जिस कर्म करने का विधान किया गया हम उस कर्म को कर रहे हैं, और उस कर्म को कर रहे हैं तो यह कर्म मंत्र पूर्वक हो गया, मंत्र के अनुसार हुआ, अब भले ही मंत्र को भी वहां पर बोल दें। और दूसरा है कि कर्म के साथ मंत्र को बांधा जाए, पहले हमने कर्म को देखा कि मुझे ये करना है, अब ये जो मैं करने जा रहा हूं इससे संबंधित शब्द या बात किस मंत्र में कही गई है, अब उस मंत्र को ढूंढा और ढूंढ करके उससे जोड़ दिया, ये विनियोग का है। तो मंत्र के अनुसार कर्म है या कर्म के अनुसार मंत्र को जोड़ा जा रहा है, ये एक विचारणीय बिंदु है। तो प्राचीन ब्राह्मण प्रवक्ताओं का कथन है, एतद्वई यज्ञस्य समृद्धम यद रूप समृद्धम यत् कर्म क्रियमाणम ऋक् अभिवतति, अर्थात यही यज्ञ की समृद्धता है जो रूप की समृद्धता है। और रूप की समृद्धता क्या है कि जो कर्म किया जा रहा है उसको ऋचा कह रही है। तो ये उस दूसरे पक्ष के मानने वाले हैं कि कर्म के अनुरूप मंत्र का विनियोग होना चाहिए, वहां पर जो कर्म किया जा रहा है उसके अनुरूप ऋचा का विनियोग होना चाहिए। श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, उसको कर रहे हैं और उस बात को मंत्र भी कह रहा हो, उसको वहां पर कहा जाएगा। इसी तरह दूसरा इन्होंने गोपथ का भी लिखा, एतद्वै यज्ञस्य समृद्धम यद रूप समृद्धम यत् कर्म क्रियमाणम ऋक् यजुर्वा अभिवदति, यहां ऋक् और यजुर् दोनों कह दिया। इसमें इतना विशेष है, जिस क्रियमाण कर्म को ऋचा व यजु मंत्र कहता है, गोपथ के उपर्युक्त उद्धरण को यास्क मुनि ने निरुक्त इतने में उद्धृत किया है। उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि कर्म में मंत्र का वही विनियोग उचित माना जाता है जो क्रियमाण कर्म को कहता है। अग्नेय जुष्टम गृह्णामि, इस मंत्र से पौर्णमास याग में अग्नि देवता के लिए व्रीही व यव की चार मुष्टि ग्रहण करता हूं, अन्न से पूरित कोठे व घट आदि में से यज्ञोपयोगी अन्न भाग को लेकर यज्ञ पात्र में रखना निर्वाप कहता है। इस मंत्र में अग्नेय और गृह्णामि पद क्रियमाण अग्नि देवता के लिए हवि ग्रहण कर्म को बोधित करते हैं। इसमें अंत में लिखते हैं, ये अंतिम अनुच्छेद में उपर्युक्त उद्धरणों का तात्पर्य यह है कि जिस किए जा रहे कर्म को जो मंत्र प्रकट करने में समर्थ हो गए उस कर्म में विनियुक्त करना चाहिए। कर्म कुछ हो रहा है और मंत्र किसी अन्य अर्थ को भी ध्वनित करता है, अर्थात क्रियमाण कर्म को नहीं करता, नहीं कहता, तो यह विनियोग अशुद्ध है। ऐसा विनियोग चाहे किसी ने भी क्यों न किया हो चिंत्य है। तो कर्म जिस बात को, कर्म को जो मंत्र कह रहा है उसको वहां पर लिया जाता है, ऐसा ये मान करके कथन कर रहे हैं। हाँ, तो इस आधार पर तो जो हमारा ये उद्धरण वाक्य है ये ही खंडित हो जाएगा, क्योंकि ये इस वाक्य के विनियोग को ही उचित नहीं मान रहे हैं युधिष्ठिर जी यहाँ पर, क्योंकि इसमें मम शब्द पढ़ा गया और इस प्रकार से नहीं बन रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे ये, ठीक है, इस रूप में चिंते है तो इन्होंने तो बहुत खंडन किया आगे 1140 में जो लिखा है ना, ये सब क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर है, यज्ञों में जनता की श्रद्धा का दुरुपयोग करके याज्ञिकों द्वारा नवीन काल्पनिक यज्ञों की कल्पना करना, यानी आज जो जितने यज्ञ प्रचलित है ना इतने बड़े बड़े, तो युधिष्ठिर जी का मानना है इन्होंने बाद में किया है, शुरू में थोड़ा सा था फिर और बढ़ गए, फिर प्रकृति के सृष्टि के निर्माण को बताने के लिए, फिर करते करते करते बहुत बहुत कर लिए, काल्पनिक है, ये सारे वेदोक्त हैं ऐसा नहीं मानते युधिष्ठिर जी। तो दुरुपयोग करके याज्ञिकों द्वारा नवीन काल्पनिक यज्ञों की कल्पना करना, हमने ऊपर भट्ट कुमारी का जो उदाहरण दिया है उसमें ऐसा नहीं है, यदि यह कर्म मंत्र पूर्वक होवे तो ऐसा नियमन हो सकता है। आदिअंश देखें, उससे स्पष्ट होता है कि मंत्र पूर्वक यानी मंत्रार्थानुसृत कर्म को ये महानुभाव नहीं मानते। मंत्र पूर्वक मंत्र के अर्थ से अनुसृत कर्म को ये महानुभाव नहीं मानते। इनका मत है कर्म पूर्वक मंत्र हैं, अर्थात कर्मों में विनियोग के लिए मंत्र हैं, उन्हें किसी भी प्रकार विनियोग किया जा सकता है। भट्ट कुमारिल का यह मत घोड़े के आगे गाड़ी जोतने के समान है, घोड़े के आगे गाड़ी जोत दी, नहीं हमें उधर जाना है तो हाँ गाड़ी आगे घोड़ा पीछे ऐसा करना है, जबकि सामान्य नियम क्या है कि घोड़ा आगे और गाड़ी पीछे। घोड़ा तो है मंत्र और गाड़ी है कर्म, तो ये मानते हैं कि जैसा कर्म हो उसके अनुरूप मंत्र को वहां ले लेना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि गाड़ी को तो आगे कर लिया और फिर गाड़ी के पीछे पीछे घोड़े को लगा दिया, यानी मंत्र को लगा दिया। युधिष्ठिर जी का कहना है कि घोड़े के अनुरूप गाड़ी चलती है, यानी मंत्र के अनुरूप कर्म की करते हैं हम, मंत्रों में जिन कर्मों को कहा गया जैसे कर्मों को कहा गया वैसा हमें करना चाहिए। इनका कहना है कि जो हम कर्म करते हैं उनके अनुरूप मंत्रों को ढाल लेना चाहिए, ले लेना चाहिए किसी भी तरीके से जैसे भी हो सके। दोनों वैसे बातें की जा सकती हैं कि जैसे हम भोजन करते हैं तो अन्नपते अन्नस्यनो ये जो हम बोल रहे हैं, तो मंत्र में मंत्र है इसलिए हम भोजन कर रहे हैं, एक तो ये बात हुई। एक चूंकि हम भोजन कर रहे हैं और भोजन से संबंधित बात इस मंत्र में कही गई है इसलिए इस मंत्र को यहां पर बोल रहे हैं। आपो हिष्टा मयो भूस्थान ऊर्जे तदातन महे रणाय चक्षसे, जल के बारे में कहा। अब एक तो यह है कि इन मंत्रों में हमें स्नान के लिए कहा गया और इसलिए हम स्नान कर रहे हैं, दूसरा है हमें स्नान करना है और स्नान से संबंधित, स्नान चूंकि जल से करना है तो जल से संबंधित जो मंत्र हैं उनको स्नान के साथ में जोड़ दिया, मंत्र पूर्वक स्नान किया जा रहा है, मंत्र के उच्चारण पूर्वक स्नान किया जा रहा है, ये बात है। तो दूसरी दृष्टि में भी कोई आपत्ति नहीं है। एक तो ये ठीक है कि हमारे कर्म मंत्रों के अनुसार हों, वेदानुसार हों, वो बात ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उन मंत्रों में सीधे सीधे उस कर्म को लिखा नहीं गया है, हम उस कर्म को कर रहे हैं, तो मंत्र पूर्वक वो कर्म कैसे कहा जाएगा। इन मंत्रों में स्नान के लिए कहा गया है क्या, मतलब स्पष्ट श्रुति केवल जल के गुण बताए गए, अब वो जल का उपयोग हम स्नान के लिए कर रहे हैं, अचमन के लिए कर रहे हैं, वस्त्र धोने के लिए कर रहे हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और फिर उन मंत्रों का उपयोग इन कर्मों में से किसके साथ में जोड़ना है, ये तो विनियोगी है, तो ये ऐसे ही करते हैं विनियोग कर्म और उसके अनुरूप मंत्रों को वहां पर ले आते हैं, पहले ये निश्चित कर लेते हैं हमें ये कर्म करना है, वो शास्त्र के अनुसार ही कर रहे हैं, जो शास्त्र उपलब्ध हैं, जिन शास्त्रों को वो मानते हैं उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं और मंत्र को लेकर के आगे। अच्छा, गाड़ी केवल ऐसे ही चलती है क्या कि घोड़ा आगे और गाड़ी पीछे, हमेशा ऐसे ही चलती है घोड़ा गाड़ी, तो ऐसी ही होती है घोड़ा आगे और गाड़ी पीछे, लेकिन दोनों तरह से घोड़े की जगह पे आप और चीजें भी तो रख करके देख सकते हैं ना, मनुष्य को देख सकते हैं, तो ठेले दोनों तरह के होते हैं, एक व्यक्ति आगे खड़ा होता है और पीछे पीछे से खींचते हैं उसको, और एक होते हैं कि धकेलने वाले पीछे होते हैं और वो गाड़ी आगे होती है, ठेलते हैं यूं ठेलते हैं, लेकिन उस ठेले को यूं भी पीसते हैं पीछे से भी, और हैं हाँ वो तो रेल में तो इसमें तो खैर इंजन दोनों तरफ ही हो जाते हैं, आगे और पीछे दोनों तरह से संभव है, और घोड़े में भी कोई ऐसी गाड़ी बनाए तो बन सकती है ना, इस तरह से बांध दिया जाए घोड़े को, घोड़ा चले लेकिन उस घोड़े को नियंत्रित कैसे करेगा, चालक आगे बैठेगा तो उसको नियंत्रित कैसे करेगा पीछे से। हाँ, वो थोड़ा व्यवहारिक नहीं है, लेकिन दूसरे संदर्भों में कहीं घट जाता है ना ये, जहां देख सकते हैं मनुष्य करते ही है ऐसा। हाँ बोलिए। ये 69 इन सब पृष्ठ है, अत्र वेद मंत्र वर्तते इहैव स्तम मा वि योष्टम मिश्रमायुर व्यश्नुतम इडंदौ पुत्रे नाप्यभिर् मोदमानं सूर्य। अत्र प्रश्न, यदा गृहस्थाश्रमं प्रविशति तदा संतान उत्पन्नो पश्चात् स तो वानप्रस्थं गमिष्यति, पुत्रस्य पुत्र उत्पत्तौ वनं प्रव्रजेत्, पुनः पुत्र नाप्तृभिः कथं क्रीडा करिष्यति इति। वचनस्य नाति भार, वचनस्य नाति भार, अन्य वचनेन विरोधस्तु किमिव वचनं न कुर्यात्। जब यहां सीधा वचन लिखा हुआ है तो अगर कोई अपने परिवार में रह लेता है अपने पोते पोतियों के साथ में तो कोई पाप नहीं है, वो पाप नहीं है, नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन चूंकि उसकी विधि हमारे को मिल रही तो वो पाप नहीं है ऐसा। अब तो समझ में, हाँ तो इसका ये है, इसका इसको अर्थ में कई तरह से ले सकते हैं, पर इन्होंने जिस तरह लिया आप उस तरह लेना चाहते हैं या केवल मंत्र पर चर्चा करना चाह रहे हैं, इन्होंने जो लिखा है उसको उसको नहीं। देखो, निरुक्तकार यास्क ने गोपत ब्राह्मण का वचन उद्धृत करते हुए क्रीडंतो पुत्रै नप्तृभिः मंत्रांश उद्धृत किया है। पूरा मंत्र ये है, इस गृहाश्रम में तुम दोनों रहो, संपूर्ण आयु का भोग करो, पुत्रों और पौत्रों के साथ क्रीड़ा करते हुए और प्रसन्न होते हुए अपने घरों में निवास करो। यह मंत्र प्रणय सूत्र में बंधे नव दंपति के आशीर्वाद में विनियुक्त है। नव दंपति को दिए जा रहे आशीर्वाद कर्म को यह मंत्र पूर्णतया सुंदर रूप से प्रस्तुत करता है। तो खैर यहां इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन सर्वत्वम आधिकारिकम अत्र अस्य एव उदाहरणं दत्तमस्ति। युधिष्ठिर मीमांसा के ना हाँ कि विश्व महायुति गृहस्थ आश्रम से विश्व महायु हाँ ना तो सर ठीक है हाँ वो उन्होंने दिया और यही प्रचलित में भी किया जाता है विश्व मायूर वैष्णुतम पूरी आयु को। अब वो एक तरफ कहा है कि पुत्र का भी पुत्र हो जाए तो वानप्रस्थी बन जाए तो पुत्र का पुत्र होते फिर खेलेगा कब उसके साथ में तो खेल सकता है खेल भी सकता है ये भी विधि की गई है और वो भी की गई है। जिनको ये लगता है कि अब पहले तो अपने बच्चे पाले और अब बेटे बेटी तो नौकरियों पे चले गए अब इनके भी बच्चों को पालो उनको भी शौच स्नान कराओ कपड़े धो और उनको दूध पिलाओ और ये सब करो जैसा आजकल होता है तो व्यक्ति को लगेगा कि क्यों रहूं मैं यहां पर क्या जरूरत है तो वो वानप्रस्थ बन जाएगा वानप्रस्थी बन जाएगा। देखो कोई भी किसी क्षेत्र में जाता है तो जिसमें उसको सरलता दिखती है उसमें वो जाता है। किसी को नहीं जिसको जिसमें सरलता दिखती है लाभ दिखता है एवं न होती काठिन्य अपि प्रवृत्ति भवति लाभत्वात् नहीं काठिन्य में जब लाभ होता है तो वो सरलता ही कहलाती है वो सरलता ही कहलाती है क्योंकि उसको पता है कि दूसरी जगह मैं इतनी मेहनत भी करूंगा तो फल तो मिलना ही नहीं है व्यर्थ है ये तो ये जो रास्ता मेरे लक्ष्य तक जा ही नहीं रहा है तो भले ही सरल हो वो तो कठिन ही लगेगा ना उसको क्यों जाएगा उसमें व्यर्थ जा रहा है ना व्यर्थ जितना भी किया वो सारा व्यर्थ हो रहा है ये तो उस रास्ते पे जाएगा ही नहीं वो इसी रास्ते पे जाएगा क्योंकि वही एक रास्ता है जो उसको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है उसके लिए वही सबसे सरल है उसमें वो हित देखता है सरलता देखता है लक्ष्य की प्राप्ति देखता है वहां पर वो जाता है। हितम पश्यति तो सम्यक परंतु सारल्यम कथम न बोध्यते तो जिसमें हित देख रहा है तो सब सरल हो जाता है। दो तरह की बातें हैं एक तो अनुभव में कर लेना कि हाँ इसमें मेरा हित है तब तो सब चीजें सरल हो जाती है सारी तपस्या भी सरल हो जाती है। अब व्यक्ति हित तो देख रहा है यूं यानी सुन के किया हुआ लेकिन वो स्वीकार्य नहीं हो रहा है उसको कि भाई इसमें मेरा हित है या तो संदेह है पूरा दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है अब उसको उससे संबंधित सारी चीजें बड़ी कठिन लगेंगी क्योंकि उसको ये वो उसके फल के साथ में जोड़ नहीं पा रहा है अभी पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा है तो इसलिए वो मार्ग उसको कठिन लगेगा। नहीं तो हमारे लक्ष्य के अनुरूप हो तो रास्ता कितना भी कठिन हो वो कठिन नहीं लगेगा उसी करनी हो जाता और सरलता से उसको कर लेता है। कठिनता है इसका मतलब है कि अभी पूरा विश्वास नहीं है कुछ तो है तभी तो चल रहा है वो और उसमें भी उसको सारी चीजें कठिन नहीं लगती हैं कुछ चीजें कठिन लगती हैं कुछ नहीं लगती हैं वो संस्कार होते हैं और चीजें हैं वो सबके कारण से कठिन लगता है। लेकिन तयोर यत सत्यम यतर त्रिजीय तो सत्य और असत्य में सत्य का मार्ग सरल है जो ऋजीय है सरल है वही सत्य मार्ग है। इसका ये मतलब नहीं ऐसे नहीं देखना है कि जहां जहां सरलता है वो सत्य का मार्ग है ये नहीं कहा जा रहा है। जो सत्य का मार्ग है यानी जो वास्तव में हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है वो वास्तव में सरल ही रहा है सबसे छोटा रास्ता है। ये कहा जाता है ना भाई इतनी लंबी साधना लिख दी इतनी लंबी जन्म जन्मांतरों की आजकल लोग बहुत सरल सरल बोलते हैं ना सरल योग या तो सरल साधना सरल उपाय बताओ कोई और कोई सरल सा वेद मंत्र बता दो हमारा जीवन हो जाएगा सरल सरल सरल जो करते हैं वो दृष्टि ही गलत है। उससे यूं लगता है जैसे कि दूसरी जगह तो कठिन चीजें बताई गई हैं और लोग कहते भी आप कैसे साधना करते हो योग दर्शन की तो पहले तो यम नियम का पालन करो फिर ये करो और तब जाकर के ध्यान साधना और क्या सीधे ध्यान साधना करते हैं यम नियम की जरूरत ही नहीं है। तो ऋषियों का अगर किसी ने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन मार्ग दिया है तो बुद्धिमान तो नहीं कहलाएगा वो मूर्खी कहलाएगा जिसने कठिन मार्ग दिया है। पर हम इस तरह सोचते हैं कि ऋषि लोग मूर्ख तो थे नहीं इसलिए जो मार्ग उन्होंने दिया यद्यपि लक्ष्य तक पहुंचाता है उसके अलावा सबसे सरल तरीके से पहुंचाता है सबसे सरल तरीके से पहुंचाता है उसको कठिन नहीं कह सकते। जो स्वामी दयानंद जी भी लिखते हैं कि ऋषियों के ग्रंथ एक डुबकी लगाओ और मोतियों को पाओ वो सरलता से अपनी बात रखते हैं उसको जटिल नहीं बनाते सीधे सीधे बात कह देते हैं, उनको छुपाने और आडंबर से कोई मतलब नहीं है, ना सरलता रहती है, व्यवहारिकता रहती है, और नहीं तो अनधिकृत ग्रंथों में जटिलता रहती है, सीधे सीधे बात नहीं होती, खूब घुमा फिरा करके फिर थोड़ी सी कोई बात आएगी, इतना तो ऐसे ही बाकी रास्तों में भी है। तो व्यवहार के लिए जो रास्ता बताया गया है वो सबसे सरल रास्ता है, जो वेद का रास्ता है वो सबसे सरल का रास्ता है, वो कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, सबसे सरल रास्ता है। हाँ, यह भवता उक्तम सन्यासी मार्ग सरल गृहस्थ नृप मार्ग कठिनम अस्ति। हाँ, कठिन है ना, कठिनस्य तो हाँ कठिन है ना, बिल्कुल है कठिन है। सन्यास मार्ग में सरलता क्या है कि जिम्मेदारियों को हम छोड़ देते हैं, वहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, व्यक्तिगत रहता है, दूसरों से संबंधित जितना किया तो किया, उसमें बाध्यताएं नहीं रहती है ना, नियम नहीं रहते हैं, वचनबद्धता नहीं रहती है वैसी, तो अपने आराम से जिस तरह करना है, अधिक करना है अधिक कर लिया, कम करना है कम कर लिया, अपेक्षाएं भी नहीं रहती लोगों से, बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं, और दूसरी जगह अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं हमारे को, तो हमें करना भी होता है, चुकारा तो सब जगह बराबर करना पड़ता है, अधिक ले रहे हैं तो अधिक देना पड़ेगा, और यहां पर थोड़ा सा लिया थोड़ा कर दिया, अब किसी पे भार नहीं है, कुछ नहीं है, अपना निश्चिंतता से चल रहे हैं, किसी और की चिंता नहीं है, और अपने लिए दूसरे कर ही देंगे, हमारे लिए तो दूसरे कर ही देंगे। तो कठिनस्य अनुकरणम बुद्धिमत्ता वर्तते वा? कठिन का अनुसरण, कठिन का अनुसरण बुद्धिमत्ता नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन कभी कभी कठिन में भी जाना पड़ जाता है, अगर सरल संभव नहीं हो, कोई स्थिति विशेष हो तो अलग बात है। अब किसी को मैंने इस संदर्भ में कहा था, किसी को वो सरल लगता है तो वो जिनको ये मार्ग कठिन लग रहा है कि भाई यहां रहते रहते तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर अनुकूलता है, वहां पर राग के इत्यादि के द्वेष के निमित्त कम है उपस्थित, घर छोड़ दिया, और इधर यहां पर बंधे हुए हैं, वर्षों से साथ में रह रहे हैं तो उससे संबंधित चीजें जुड़ी भी रहती हैं और उनको हटाना मुश्किल होता है, फिर वो के वो संस्कार आएंगे। आलंबन से दूर होना है, आलंबन के पास है तो कठिन, आलंबन के रहते हुए हम ठीक चल सके ये तो कठिन है, लेकिन अंतिम स्थिति तो वही है, इसलिए आलंबन को दूर किया जाता है, आलंबन से दूर हट जाते हैं, वो बार बार नहीं आएंगे। अगर किसी को वो आलंबन इतने कष्ट दे रहे हैं तो, अगर किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है, उसने अपने को ऐसा बना लिया है कि आलंबन के रहते रहते भी उसको अंतर नहीं पड़ रहा है, प्रभावित नहीं हो रहा है, अपने संतानों से प्रभावित नहीं हो रहा है, उनके कारण से कोई मोह में नहीं पड़ा हुआ है, पति पत्नी एक दूसरे के आलंबन से मोह में अज्ञान में भोगों में नहीं पड़े हुए हैं, आलंबन उसमें प्रभावित नहीं कर रहा है, तो उसके लिए दूसरी जगह जाना निरुपयोगी है, क्यों जाएगा भाई, संन्यास तो इसीलिए ले रहा था ना, राग को दूर करने के लिए, आलंबन को, क्योंकि वहां कर नहीं पा रहा था, घर पे कर नहीं पा रहा था वो, इसीलिए तो उस उपाय को अपनाया ना, संन्यास की अपनी उपयोगिता है किसी प्रयोजन के लिए, वो चीज घर में रहते हुए नहीं हो पा रही थी उससे, इसलिए संन्यास ले लिया, वहां सरलता से होती है, जैसे कि अध्ययन विद्यालय में होता है, अध्यापक पढ़ाते हैं वो सरलता से हो जाता है, क्योंकि अलग घर पे पढ़ो तो दिक्कत होती है, अलग अलग पढ़े तो भी अधिक लगता है, धन अधिक देना पड़ता है और कर नहीं पाते हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया यही उपाय है कि विद्यालय में जाए, लेकिन विद्यालय में जाना कितना कठिन है, रोज तैयार होके जाओ, समय पे जाओ, घंटी पे जाओ, शुल्क भरो, कठिनाई तो है, लेकिन सरल है ये ज्ञान प्राप्ति का। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजूंगा, मैं तो घर पर ही पढ़ा दूंगा, घर पर ही सीख लेगा ये बच्चा, तो कई जने विद्यालयों में नहीं भेजते, अपाध रूप में, वहां पर भी उनको वो सरल और अच्छा लगता है, उनको वहां भेजने की आवश्यकता नहीं लगती है, तो घर पर ही पढ़ा लेते हैं, अथवा जैसे दर्शन आदि हैं गुरुकुलों में जाके पढ़ते हैं, और कोई अपने आप ही पढ़ लेता है, पुस्तकों से पढ़ लेता है, विस्तार से पढ़ लेता है, चिंतन में तथा लाभ ना भवति, नहीं ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, ऐसा जरूरी नहीं है, सैव व्यक्ति यदि गुरुकुले पठिष्यति सैव यदि गृहे पठिष्यति तो भेदो भवति। हाँ, भेद हो सकता है, देखो सामान्यतया ये नियम ठीक है कि अगर उसकी योग्यता है और वो खुद ही अगर कर लेता है, यदि वो अध्यापक की सहायता ले तो और भी अच्छा है। पर केवल इतने से संदर्भ में ही बोल रहा हूं कि कई बार उल्टा भी हो जाता है, वो अपने आप खूब अच्छा चिंतन और सही जान सकता था लेकिन किसी अध्यापक के ऐसे पड़ गया कि वो अध्यापक ऐसा मिला उसको कि उसने और विषय को उलझा करके रख दिया। मैं केवल इसी संदर्भ में बोल रहा हूं, संन्यास उसके लिए नहीं कह रहा हूं, वो और उलझ करके रह गया, और उलझ करके रह गया कि वो कुछ समझ रहा था फिर उसने और बता दिया, उसने वो तो ठीक ही जा रहा था, उसका दिमाग ऐसा था कि वो ठीक समझ रहा था, पर वो अलग अलग चीजें होते होते फिर उसने ये कहा और आपस में ही होता रहा कि आपने ये अर्थ कैसे कर दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा है और उसमें चर्चाएं चल रही हैं और उलझ करके रह गया। अब देखो संन्यास का भी लीजिए, ये मान लीजिए संन्यास लेकर के उसने सरलता का अनुभव किया, वे आश्रम में जाके रहे, अब आश्रमों में जाकर के नई समस्याएं खड़ी हो गई, वहां पर वो अनुकूलता नहीं है, व्यक्ति वहां पर ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं जिसके कारण से समस्या हो रही है, आपस में बात बात पे झगड़ा हो रहा है, वो आया तो इसलिए था कि मैं साधना करूंगा और यहां आकर के और उलझ गया, एक समस्या हो गई उसको, तो ऐसे में क्या करेगा वो, आश्रम में रह करके, आश्रम में आया तो अनुकूलता के लिए था, ठीक है कुछ अनुकूलताएं भी हो गई, भाई वहां प्रवचन सुनने को मिल गए, कुछ पठन का हो गया, घर जैसी बात नहीं है, घर जैसे काम नहीं है, लेकिन और दूसरी नई बातें वहां पर उलझन अगर किसी व्यक्ति को आ रही है तो क्या निर्णय लेगा, भाई इससे तो घर ही मेरा ठीक था, एक मिनट, घर ही मेरा ठीक था, मान लो आश्रम में नहीं गए जंगल में गए, घर में है, अब कोई रुग्ण है उसको दवाइयां भी चाहिए, चिकित्सालय में भी जाना है, ये भी चाहिए, बहुत सारी चीजें उसको चाहिए, स्थिति ऐसी है उसकी, वो उस तरह का व्यक्ति नहीं है कि अकेला रहते हुए कहीं भी सो ले, कहीं भी कुछ खा ले और प्रचार करता हुआ जा रहा है, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में है वो, लेकिन उसको तो चल जाएगा, और किसी की ऐसी स्थिति नहीं है, 75 साल का आते आते वानप्रस्थ के बाद में उसको संन्यास लेना है, अब वो भ्रमण कर नहीं सकता है, रह नहीं सकता है, और रहेगा भी तो उसके अनुकूल चाहिए, और भोजन जहां भिक्षा के लिए जा रहे हैं वहां कैसा कैसा भोजन मिल रहा है उसको नहीं है अनुकूल, किसी को तेल अनुकूल नहीं है, किसी को मिर्ची अनुकूल नहीं है, किसी को प्याज लहसुन अनुकूल नहीं है, कहीं कैसा है, रोटियां कच्ची मिल रही हैं, सब्जी ऐसी मिल रही है जो उसको अनुकूल नहीं है, इत्यादि बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब वो आसानी से कोई ऐसे ही भिक्षा यूं ही तो नहीं हो जाती कि भाई सब अनुकूल हो जाए, या तो स्वास्थ्य ऐसा है कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी मिल गया, कोई उसको दिक्कत नहीं है। मोक्षम गंतुम अर्हति, हाँ वो मोक्ष में जाना चाहता है तो निकलेगा, और दूसरा जाना चाहता है, अब वो ये देख रहा है कि मैं क्या करूं, यहां जाकर के बाहर जाकर के उसको अभय की जगह भय पैदा हो गया, बाहर निकला वो, एकाकी चलना है, जाना है, कोई सामान नहीं है, पदयात्रा करनी है, जहां गए अब इतनी अनजान जगहों पर रास्तों में जा रहा है, अनजान जगहों पर ठहर रहा है, वहां उससे उल्टा उसको भय हो गया, जबकि अभय की स्थिति में हमारी साधना अच्छी होगी, अभय की प्रार्थना भी करते हैं हम, लेकिन वो एकाकी निकला और पैसे भी नहीं है उसके पास में, पैसे भी वो नहीं रख सकता है, जो मिला वो खा लिया, मिला नहीं कभी, अब उसको एक भय की बात हो गई, अब औषधि की जरूरत है, औषधि मिल नहीं रही है, किस दिन बुखार हो गया कोई दिखा दे उठा करके ले जाए, कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, अब वो जो निर्भयता थी वो नहीं रहेगी, उसको भय आ जाएगा और वो साधना नहीं कर पाएगा। भय रहित स्थिति तो चाहिए, शांत स्थिति तो चाहिए, वो अगर घर में रहते हुए बनती है या बाहर रहते हुए बनती है ये एक अलग बात है। भिक्षा का जो आप कह रहे थे ना कि भिक्षा तो इतनी तो मिल ही जाती है, कुत्तों को भी रोटी मिल जाती है, पक्षियों को भी मिल जाती है, वो सब ठीक है, अगर हम कुत्ते जैसे बन जाएं तो, कुत्तों को कुत्तों की तरह से रोटी मिलती है, और हम उस तरह बन जाएं कि फिर भी संतुष्ट रहें, लोकेष्टा से रहें, दूर रहें। एक घटना बता रहा हूं, वैसे तो मिल जाता है आजकल भी, सभी को मिल जाता है, कि एक विद्वान थे, विधिवत सब पढ़े हुए, और वो संन्यास लेना चाहते थे, और गए भी पहाड़ पे, और एक संतों से भी मिले, करे साधकों से, उनके मन में उन्होंने कह दिया कि भाई आप यहां पर नहीं रह सकते, आपके लिए ये नहीं है, नहीं आप गृहस्थ में चले जाइए, पर उनके मन में तो था नहीं, मेरे को तो संन्यास लेना है, तो संन्यास लिया भी, और ईश्वर पे बहुत विश्वास था, पूरा विश्वास करके ईश्वर सब करेगा, तो उन्होंने ये वचन ले लिया कि मैं किसी से भोजन मांगूंगा नहीं, अपने आप भोजन आएगा तो मैं भोजन लूंगा, ईश्वर अपने आप व्यवस्था करेगा मेरी। परमात्मा ने सृष्टि बना रखी है और मैं मुक्ति मार्ग पे और सन्यास पे चल रहा हूं तो मिलेगी मेरे को। तो बैठ गए, कई दिन हो गए उनको भोजन ही नहीं मिला, परेशान हो, आए जाए कोई मांगे ही नहीं, कोई पूछे ही नहीं उनको, कोई दे ही नहीं, वो मांग रहे ही नहीं किसी से, सब अपने अपने ढंग से चले जा रहे हैं। वो परेशान हो गए, फिर उनको वो व्रत तोड़ना पड़ा। व्रत तोड़ करके फिर उन्होंने लिया, हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गई, बीमार हो गए, कमजोर हो गए, कुछ चला नहीं जाए, कुछ नहीं किया जाए, अब कौन सी साधना करे और क्या करे, शरीर ही ऐसी स्थिति में पहुंच गया। फिर उन्होंने भोजन लिया, भोजन किया, फिर नीचे उतर के आए पहाड़ों से नीचे, और फिर वापस सामान्य जैसा जीवन था उनका। फिर उसमें तो ये अनिवार्य नहीं होता है कि भिक्षा या भोजन मिल ही जाए, प्राय मिल जाता है, व्यक्ति कार्य कर रहा है तो मिल जाता है, अन्य स्थिति नहीं है तो वो कठिन हो जाता है, और कुछ क्षेत्रों में मिल जाता है, कुछ क्षेत्रों में नहीं मिलता है, कुछ क्षेत्रों में बहुत आसानी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, लोगों की भावना ही ऐसी है और देते हैं वो, और कुछ जगह देते ही नहीं है। और आज के समय में जो सारा प्रचार तंत्र है, समाचार आदि सब, दूरदर्शन, जो सारी सूचनाएं जाती हैं, तो ऐसी ऐसी घटनाएं, विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं, और उनके कारण से जनता पे बहुत प्रभाव पड़ता ही है। अब किसको क्या पता ये कौन कैसा है, बाहर से तो पता नहीं लगता है, बोलने से तो पता नहीं लगता है कौन कैसा है, तो एक मन में आशंका, विपरीत स्थितियां बहुत सारी है, वैसी हो सकती है। हाँ, सामर्थ्य नास्ति सब मोक्षम प्राप्त न रहते, साधना तो कर तुम रहते परंतु मोक्षम प्राप्त न रहते। ठीक है, मोक्ष को वो प्राप्त नहीं कर सकता सन्यास ग्रहण करके भी, लेकिन उसको उस मार्ग पे चलना है। अब इधर जो बाधाएं हैं, उस जो एक शारीरिक बाधाएं थी, स्थूल बाधाएं, वो उसने अपने घर में निवारण कर लिए, भोजन उसको अपने अनुकूल मिल जाता है, सुरक्षा है उसको, चिकित्सा आदि हो जाती है, सब चीजें उसको मिल रही हैं। बाहर जिनके कारण से वो कुछ साधना नहीं कर सकता, और इन साधनों को जोड़ते जोड़ते और उसने साधना शुरू कर दी और वो कर लेता है, तो कोई आपत्ति नहीं है, वो वहां पर भी कर सकता है। वो इसके कारण से दुर्बल है इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। नायम आत्मा बलहीन है लभ्य, तो बलहीन मतलब जो कोई दुर्बल है या तो रोगी है वो नहीं प्राप्त कर सकता, जिसको रोग है, रोग है कोई भी रोग है, क्योंकि वो औषधि का गुलाम बनेगा। नहीं, औषधि तो औषधि भी ओदनम अपि तो औषधम नहीं, ठीक है, यूं तो हर चीज औषधि है, लेकिन एक रोग की जो बात है, ये तो कुछ तो स्वाभाविक रोग है, क्षुधा त्रिषा ये तो स्वाभाविक रोग है, रोग हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है, इनको रोग रोग नहीं माना जाता है, और इसकी तो पूर्ति होती है, लेकिन जो अन्य रोग हो जाते हैं, गंभीर रोगी अस्ति जब न प्राप्त माना, जो गंभीर रोगी है तो बहुत अधिक गंभीर रोगी है वो नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, उसको भी साधनों की तो जरूरत पड़ती है ना, तो वो साधन को करते हुए, और आप जो उदाहरण देते हैं तो गंभीर रोग तो वहां पर भी है, रहे हैं, और फिर भी प्राप्ति हुई है। हाँ रमन जी, स्वामी दयानंद जी तो अंत में बलहीन से हो गए थे काफी, तो उनको भी तो मानते हैं मोक्ष में गए होंगे ऐसा। पूर्वम सा जीवन मुक्त अभूत पश्चात रुग्ण अभूत, न तो रुग्ण अभूतता जीवन मुक्त अभूत। देखो, वैसे आप जो घर छोड़ करके सन्यासी निकले हुए हैं, ठीक है, जो कुछ उदाहरण आपके मन में है, उनके पास भी तो सारे साधन है, सारी अनुकूलताएं, वो कि वो जो घर के अंदर रहती है, अगर उन्हीं सुविधाओं को, ज्यादा नहीं भाई, भोजन आदि ठीक मिल जाता है, साफ सुथरा कमरा है, कोई उसको गाड़ियां नहीं चाहिए, कोई बंगले नहीं चाहिए, अपनी सेवा हो जाती है, और जैसा कि आश्रम में अथवा तो वैसे, या तो सन्यासी को किसी के घर पे रहना पड़ता है कई बार, जब कहीं और व्यवस्था नहीं होती है तो घर पे तो उसको रहना होता है, तो घर इसीलिए तो बाधा है ना, कि अगर वो अपने संतानों से मोह में है तो बाधा है, नहीं तो किसी न किसी के यहां तो रहना होता है उसको, आश्रम में रहे और खाना पीना वही करता है, कपड़े भी वही पहनता है, साफ सफाई भी करता है, सब कुछ है, बल्कि घर में हो सकता है वो कम दूसरों की सहायता लेता हुआ अपना जीवन चला सकता हो, बाहर उसको दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, दूसरों का समय लगाना पड़ता है और वो ठीक ढंग से भी नहीं हो पाता है, घर पे ठीक ढंग से हो पाता, तो उसमें साधनों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। केवल इतना कहने को है कि अब ये मेरा नहीं है, मैंने तो घर छोड़ दिया, लेकिन अब जो प्राप्त किया है वो भी तो उसी के उपयोग के लिए है, वो आश्रम भी, वो कमरा भी, वो और चीजें, वो सब उसी के लिए तो हो गई है। अगर इनको भी वो अपना न मानते हुए, आश्रम आदि की चीजों को अपना ना मानते हुए रह सकता है, मेरा नहीं है, ठीक है, जब तक मैं रह रहा हूं रह रहा हूं, बाकी इसमें कोई मोह नहीं है, ऐसा ही घर के लिए भी कर सकता है, यहां रह रहा हूं मैं, बनाया है मैंने मकान, बनाया है, रह रहा हूं, जब तक रह रहा हूं रह रहा हूं, कोई मोह नहीं है, चाहे दूसरे के पास चला जाए, बच्चों के पास चला जाए, उसको कोई राग नहीं, उसने ऐसी स्थिति बना ली है, तो सारे के सारे वो के वही तो साधन है। तत्र बंधनम भवति और तस्मात् कारणात् वेद विरुद्धम अपि चरिष्यति तत्र। अत्र यदि कश्चित् बन्धो करिष्यति कि वेद विरुद्धम तैतो गमिष्यति अन्यत्र गमिष्यति तत्र ये अनिवार्य नहीं है। देखो आपने जो बात कही कि गृहस्थ में रहते हुए वो फिर वेद विरुद्ध आचरण करेगा, क्योंकि उसको बंधन है, भी बच्चों के अनुसार ऐसा ही करना है, ये वेद विरुद्ध करेगा, और आश्रम में रहेगा तो कोई वेद विरुद्ध होगा तो वो चला जाएगा कहीं भी। ये केवल इतने से नहीं होता है। व्यक्ति अगर अपने को बाध्य अनुभव कर रहा है और कोई चारा नहीं है तो फिर वो वेद विरुद्ध भी करने लगता है, और ये बाध्यता आश्रम में भी बनती है, वैसी की वैसी बन जाएगी जो घर के अंदर है। और अगर नहीं बननी है तो घर में भी कितने व्यक्ति हैं जो बच्चों की कुछ नहीं मानते, जो करना है वो करना है, बच्चे अपने अलग हैं तो अलग कर देते हैं, जो रहना है वो रहेंगे, बच्चे उनके साथ ही नहीं रहते हैं आजकल, बच्चों के चले गए, खुद छोड़ के चले गए, बच्चों को छोड़ दिया, नहीं हम अपने ढंग से रहेंगे, मैं अकेला रहूंगा, पत्नी के साथ भी नहीं रहते, पति के साथ भी नहीं रहते, छोड़ के अकेले जैसा जी रहे हैं जी रहे हैं। सन्यासी नहीं, सन्यासी नहीं हुआ है वो, अगर आप इसको सन्यासी कह रहे हो फिर तो बात ही नहीं है। बड़ा प्रश्न यह है आपका है कि विधिवत सन्यास लेना चाहिए। सन्यासी की जो योग्यता है वो तो हम स्वीकार कर ही रहे थे, उसने विधिवत सन्यास नहीं लिया है। ऐसे ही ब्राह्मण का ज्ञान तो उसको हुआ है, लेकिन ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है वो, पढ़ाने का काम उसका नहीं है, वृत्ति के रूप में ब्राह्मण वृत्ति वो नहीं है, यानी वो उसकी आजीविका का कारण नहीं है। ज्ञान उसने सारा प्राप्त कर लिया है, पढ़ के समझ के प्रवचन से, जैसे भी किसी से भी, सत्संग से, प्रश्नोत्तर से, वो सब किया है। इस पूरी चर्चा में ऐसा कभी भी नहीं है कि उन योग्यताओं के साथ समझौता किया जा रहा है, बात है कि एक विधिवत जो संस्कार लिया जाता है, संस्कार किया जाता है, वो विधिवत जो ब्राह्मण पढ़ाता है उस तरह के कर्म करता है वो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन स्वाध्याय करके उसने पूरा उसी तरह रह रहा है, उस तरह समझा है सारी बातों को, पढ़ाने में योग्य नहीं है, तो वो सारी की सारी बातें घर में भी हो सकती हैं और आश्रमों में भी व्यक्ति उसी तरह बंधता है। और बल्कि ये तो कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि अब चूंकि ये अशक्त हैं इसलिए अब ये सत्य का निर्णय नहीं कर सकते और ये कुछ भी नहीं कहेंगे। दो पक्षों में से एक पक्ष का यही कहना था उन्हीं के लिए, और आप जानते हैं उस सारी बात को, वो इसी विवशता को बता रहे थे। जब कोई कहता है कि भाई वो तो उन्हीं के पास ही रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो फिर गलत कैसे हो गए, ये एक तर्क दिया जाता था, अब प्रबल तर्क दिया जाता, तो दूसरा पक्ष इससे होता है कि देखो वो तो उनके साथ रहते हैं और उन्होंने भी गलत नहीं किया, उनकी सम्मति है तो गलत कहां से हो गए वो, तो दूसरा पक्ष क्या कहता था, वो सब बातों को समझते हैं, उनको पता है कि मेरे को कैसे जीना है, नहीं तो आगे कौन संभालेगा। आत्मदोष संवरणार्थम जो भी हो, लेकिन ये बातें भी हुई हैं। ये कस्यचित कथन है ना, मैं कथन ही बता रहा हूं ना, अब वो सत्य है या नहीं है ये एक विचारने की बात है, लेकिन उसी तरह से जैसे आप सन्यासी हैं ऐसी तरह से, उसी तरह से पढ़े हुए, उसी तरह से किए हुए, ये सारी बातें आती है ना साथ में, ऐसा हो सकता है या नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि जो बाध्यता आपकी भी घर में रह रहे हैं और इसलिए वो अधर्म का वेद विरुद्ध आचरण करने लग रहे हैं, वो सारी बातें आश्रम में भी हो सकती है, किसके साथ हो रही है किसके साथ नहीं हो रही है ये नहीं कह रहा हूं, यहां हो सकती है। इसी तरह से जैसे आश्रम में व्यक्ति देखता है कि अधर्म है तो वो छोड़ के चले जाता है, ऐसे ही घर में भी कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, ठीक है मैं यहां नहीं रह सकता, मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, मेरे बच्चे मांस खाते हैं, वो अंडा खाते हैं, ये करते हैं, शराब पीते हैं, मैं नहीं रह सकता यहां पर, नहीं रहूंगा इन लोगों के साथ में, वो पैसा भी नहीं उनको देता या दे भी दिया तो खुद अलग हो जाता है, करता है, छोड़ के चला जाता है, ये मुख्य बात घर और आश्रम की नहीं है, ये व्यक्ति की अपनी प्रतिबद्धता के ऊपर है कि वो वेद और उन चीजों पर कितना मान रखता है। अगर वो मान रखता है पूरा तो कहीं भी रह रहा है वो छोड़ देगा। कौन कितना अपने नियमों में दृढ़ है या कितना समझौता करता है उस पर निर्भर करता है, नहीं तो छोड़ के चला। तादृशी स्थितिर भवति स निश्चित रूपेण संन्यासम ग्रहीति, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। मोक्षम गमिष्यति नहीं करता है वो, देखता है कि मैं कई जने देखो संन्यास का होते हुए भी उनको लगता है, आज की स्थिति में कहूं तो बोले कि संन्यास ले लेंगे तो लोग मेरे को फिर अलग नजरों से देखने लगते हैं। लोकेशना नहीं, बोले कि संन्यास इतना बदनाम हो गया है, ये लाल कपड़े इतने बदनाम हो गए हैं कि कुछ कुछ हो जाता है, इससे मेरे को किसको दिखाना है कि मैंने संन्यास ले लिया। अपने आप में निष्ठा है, ईश्वर के प्रति वो जिम्मेदार है, ईश्वर के प्रति जवाबदेह है, अपने प्रति है, और वो कर रहा है, मेरे को किसको दिखाना है। ये विचारधारा भी कईयों की होती है, व्यक्तिगत मान्यता अस्ति, ईश्वर अनुमोदित नास्ति। चलो ठीक है, वो कोई बात नहीं। ये जो आप बोले ना, इह वस्तम मा वियुष्टा विश्वमायुर विष्णुवत् विष्णुतम क्रीडंतौ पुत्रै नप्त्रिभिर् मोदमानौ स्वगृहे। तो ठीक है, हम तो ये मानते हैं कि भाई अगर कोई घर में रह रहा है, उस तरह भी हम लगा सकते हैं इस मंत्र को कि अगर आप घर में रह रहे हो और पूरी जीवन वहां रहना भी चाहते हो तो पोते पोतियों के साथ में अच्छी तरह से प्रसन्नता पूर्वक रहो, आफत करके नहीं। और वो दादा दादी घर में ज्यादा अच्छी तरह से रह पाते हैं जो बच्चों से खूब अच्छी तरह खेलते हैं, मिलते हैं, करते हैं, तो उसके बेटे पुत्र वधु भी खुश रहते हैं, वो आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कोई कहे कि पोते पोती हो गए, ये तो आपके बेटे हैं, संभालो, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब बच्चों से परेशान हो रहे हैं बार बार कि देखो ये शोर मचा रहा है, ये खेल रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, अब उसके लिए समस्या शुरू हो गई। तो भाई बच्चों के साथ खेल लो, घर में रह रहे हो तो बच्चों के साथ खेल करके रह लो ना, प्रसन्नता से रह लो, क्योंकि प्रसन्नता जरूरी है, प्रसन्नता जरूरी है, चित्त की प्रसन्नता जरूरी है, वो कहां भी हो। घर में रहते हुए चित्त की प्रसन्नता है तो वहां, आश्रम में रहते हुए चित्त की प्रसन्नता है तो वहां, घर में नहीं बन रहा है तो, और आश्रम में रहते हुए चित्त की प्रसन्नता समाप्त हो रही है तो अनादर्श स्थिति है ना, सो भी मोक्षम न प्राप्त नहीं। ऐसा नहीं है, देखो कि उसकी अपनी कमी नहीं है, आश्रम का ऐसा है, चित्त स्थिति तो ना, व्यक्ति ऐसे हैं कि उससे वो वहां रह नहीं सकता है, चित्त की प्रसन्नता समाप्त हो रही है, वो गलत नहीं है, लेकिन विपरीत स्थितियां ऐसी हैं। ये मतलब नहीं है योगी होने का कि कितनी भी विपरीत स्थिति और उनके साथ ही रहता रहे अपनी, ये कह कि नहीं हम तो योगी हैं, साधक हैं और ये विपरीत के साथ में रह रहे हैं और वहीं अपना समय उन्हीं के साथ में समस्याओं के समाधान में लगाता रहे, फालतू की समस्याएं खड़ी करें लोग और फिर उनको समाधान करता फिरे, और कह कि नहीं चले जाएंगे तो पलायन हो जाएगा। नहीं, स्वामी दयानंद जी ने क्या लिखा है, किन के साथ में रहना चाहिए, अविवाह के लिए संदर्भ में देख लीजिए भाई, गुण कर्म स्वभाव जिनके मिलते हैं उन्हीं को विवाह में जाना चाहिए, नहीं तो इतनी बड़ी बात कह दी कि आजीवन कुमारा रहे लेकिन असमान के साथ में विवाह ना करें। ये बात यद्यपि विवाह के लिए कही गई लेकिन सब जगह घटती है, ऐसे व्यक्तियों के साथ क्यों रह करके हम अपने समय को खर्च करें, नष्ट करें, जिनसे हमारा तालमेल नहीं है, व्यर्थ में टकराते रहेंगे। ठीक है, इनका जो है ये अपने ढंग से चल रहे हैं, इस तरह के लोग इनके साथ रह लेंगे, हम कहीं और हैं, हम अपने जैसे लोगों के साथ रह लेंगे, उनके उससे अब हमारे को बाधा नहीं है। तो जहां प्रतिकूल स्थिति हो, यही तो चित्त की अप्रसन्नता हो गई है कि उसका समय शक्ति फालतू की बातों में जा रहा है, उसकी जगह वो ठीक ढंग से कर सकते हैं। अपने अनुकूल लोगों के साथ में रहना, समान विचारधारा वालों के साथ में रहना कोई पाप नहीं है, उचित है, करना ही चाहिए। और ये कौन सी बहादुरी है कि असमान विचारधारा वालों के साथ में रहते ही रहो और न वो समझने न हम समझने, बात बात पे झगड़ते रहो, समझाते रहो, नहीं हम सुधार के लिए कर रहे हैं, हम तो तपस्या कर रहे हैं और हम इसी में ही हमारे को रहना है, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जहां अनुकूलता हो, स्थान का कोई नियम नहीं है, न स्थान नियम हो, चित्त प्रसादात इसी स्थान पे होगा, इस स्थान पे नहीं होगा, ये गौण बातें, स्थान की चयन का चयन चित्त की प्रसन्नता के आधार पर है। और वो चित्त की प्रसन्नता ऐसी नहीं, वो सांसारिक चित्त की प्रसन्नता नहीं, ठीक है, लौकिक लोगों के लिए वो भी ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जहां अध्यात्म में उसकी रुचि है तो उस अध्यात्म में गति जहां हो सकती है उस तरह के लोग अगर हैं वहां पर वो कहीं भी रह ले। गतिर भविष्यति मुक्तिर न भविष्यति, गति है तो मुक्ति भी है, गति और प्राप्ति, ज्ञान गमन प्राप्ति, गति है तो प्राप्ति भी है, गति है तो प्राप्ति भी है, बिल्कुल होगी, ठीक है। अच्छा कुछ और पूछना है क्या? नया पाठ तो अभी आपका। हाँ एक बात और देख लीजिए, ये रमण जी ने आज एक बात बताई, तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जो पत्र व्यवहार है परोपकारिणी सभा से छपा हुआ है अजमेर से, तो इसमें दूसरे खंड में ये नया छपा है, पहले भी थे पत्र व्यवहार रेवली से भी, रामलाल कपूर ट्रस्ट से भी छपे हुए हैं, तो इसमें पृष्ठ संख्या 391 392, ये मीमांसा में जो मांस वाली बात आई थी और पीछे जो पृष्ठ संख्या 1014 पर युधिष्ठिर जी ने कहा, ये बात भी लिख दी थी कि यहां सूत्र से ये संकेत मिल रहा है कि सूत्रकार भी इस हिंसा से सहमत है, ये यहां भी संकेत मिल रहा है, भाष्यकार टीकाकार और ये तो करते ही रहते हैं उसमें तो कोई बात नहीं, तो उस विषय में महर्षि ने ये वचन लिखा हुआ है, इनसे ये प्रश्न पूछा गया और सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं पहले प्रश्न का इसी से कहता हूं। एक संदेह आपसे निवृत्त करने की प्रार्थना यह है कि मीमांसा दर्शन में बलि प्रदान का यज्ञ में विधान किया है और वह वेद वाक्यानुसार है, आपके कथनानुसार सब ऋचों में जो ईश्वर नामोच्चारण पूर्वक हवन से आरोग्यता वायु शुद्ध्यादिक प्रयोजन है, तो जीव हिंसा से क्या प्रयोजन है, न्यून जीवों को बलात्कार से ऐसा बताया होना चाहिए, भाषा ऐसी है इनकी, से क्लेश देना वध करना प्रमाण युक्ति विरुद्ध है, जो प्रमाण युक्ति विरुद्ध है तो हमारे मत से मानने योग्य नहीं है, और जो वाक्यार्थ का भ्रम होए तो कृपया करके लिखिए, ये प्रश्न किया है। जिला बांदा मुकाम तेहरी पहलानी, तो इसका उत्तर स्वामी जी लिखते हैं, प्रभुदयाल जी हैं कोई, उनका उत्तर लिखते हैं, आपका पत्र मिला। मीमांसा के मूल शब्दों में हिंसा विधि का अर्थ नहीं है, यह भाष्यकार और वृत्तिकार की भूल है जो हिंसा परक अर्थ किया है, हमको वेद भाष्य करने और आदि कार्यों से अवकाश नहीं मिलता, यही कारण है कि आपके पत्र का उत्तर इस समय 10 बजे रात्रि को लिखता हूं। तो स्वामी जी का तो ये स्पष्ट वचन है कि सूत्र में हिंसा नहीं है, भाष्यकारों और वृत्तिकारों की भूल है, उन्होंने उस तरह से उसकी व्याख्या कर दी है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा प्रमाण है, इसको प्रस्तुत कर सकते हैं हम, और फिर उसी दृष्टि से हमें कहीं संकेत भी मिलता है तो फिर हमें व्याख्या फिर वैसे ही करनी, वो बात तो स्वीकार नहीं कि भाई इसमें मूल में तो नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी मूल में कहीं ऐसे तो फिर वो प्रक्षिप्त या कैसा है उसके ऊपर और विचार करने की बात होती है। और कुछ पूछना है पाठ में से? एकचत्वारिंशत् पृष्ठ संख्या, हाँ, अधस्तात् द्वितीय पंक्ति, असंतप्तो अध्वर्यो कर्मम कर्म शक्नोति कर्तुम, यदि अत्र असंतप्तः अध्वर्यो कर्म कर्तुम शक्नोति इति अध्वर्यो अपि भवति तत्रापि तो अध्वर्यो उत्साह वर्धनम भविष्यति तत्रापि भवितुमर्हति। पृष्ठ संख्या 37, अत्र किमर्थम निषेधम करोति कि अध्वर्य उत्साह वर्धनार्थम नास्ति, अत्र तो अध्वर्य स्वीकरोति, यहाँ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है ना उससे, क्योंकि ये जो है संतप्त का लिखा है मामा संताप्तम, सीधे उसके लिए लिखा हुआ है कि मेरे को ऐसा ना करें तो तो मामा शब्द साक्षात रूपेण पठितम अस्ति, मम है लेकिन वो चूंकि आवश्यक नहीं है कि उस पर लगे, यहाँ अनिवार्य रूप से यजमान पे इस पे अध्वर्य पे ही ये घट रहा है, अध्वर्यु पे ही घट रहा है, उसका बाधक कोई तत्व नहीं है, अध्वर्यु यजमान है यहाँ पर, यहाँ तो केवल ये ऋत्विक के लिए है, ये करण मंत्रेषु कर्मार्थ फलस्य ऋत्विक धर्मताधिकरणम, इसको यूं कह रहे हैं कि जिससे कर्म के लिए होगी, वहां फल के लिए है। दो दृष्टि से इन्होंने कथन किया है, अब वो अंतर तो और विवेचनीय होगा, लेकिन यदि कर्म की सिद्धि उससे भली प्रकार हो रही है तो वो चीज ऋत्विक के ऊपर लगा लेंगे कि ये ऋत्विक में ऐसा होते हुए कर्म की सिद्धि के लिए है, और यदि उससे फल की प्रयोजनता बताई जा रही हो और उससे उत्साह हो रहा हो कर्म करने में, तो वो यजमान से संबंधित होगा, क्योंकि ऋत्विक को फल से मतलब नहीं है, ऋत्विक को उसकी दक्षिणा से मतलब है, वो फल के लिए कभी भी इतना नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा जुड़ेगा कि भाई फल मिल गया तो प्रशंसा होगी कि भाई देखो इन्होंने करवाया और देखो फल मिल गया इत्यादि, लेकिन चूंकि वो फल से जुड़ा हुआ है तो वो यजमान के लिए माना जाएगा, और केवल कर्म के सिद्धि के लिए जुड़ा हुआ है, फल से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर ऋत्विक के लिए माना जाएगा। इस तरह की तात्पर्य, इसका तात्पर्य लग रहा है। तत्र तु उत्साह उत्साह वर्धिष्यते चेत् स कर्म सम्यक रूपेण करिष्यति, कर्मार्थमेव प्रतीयते न फलार्थम। नहीं, ठीक है, वैसे तो उत्साह होगा तो कर्म में कर्म को ठीक तरह करवाएगा, लेकिन फल को देखते हुए वो कर्म में उत्साह हो रहा है, उसको फल को देखते हुए कर्म में उसका उत्साह हो रहा है कि मेरे को ये फल मिलेगा, ये फल उससे कर्म से जुड़ रहा है, इसलिए उसको उस कर्म में हो रहा है, लेकिन जुड़ा हुआ वो फल के साथ में है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणोत सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।